پارچه مشکیم، یه آگهی یه ترهیم، یه دست گل روی دری همیشه بسته، یه قاب عکس رو دیوار، ساعت همیشه خوابیده، گلدون و پنجرم که دل شکسته، یه مرد بی هویت، یه نامه یه وصیت، یه حلقه توی دست مرد خسته. رفتی و جات خالی شد تو خونم، آتیشا باز کشیدی به جونم، میدونم که حرفای قشنگت چیزی نیست جز عشقی رو گونم، داغ خوردم داغت خوبی تو سینه، یادتا چقدر دل نشینه، خدایا کاری کن از بهشتت بتونه عشقامو ببینه. عشق نیمه کاره، عشقای باز دوباره، یه قبر بی ستاره میونه یه شب، آخ یه سینی خورما از سنگ، یه آدم غریبه سرد ولی میسوزه باز توی تن، جای لباش رو لباش رفت و نشست سر جاش، در زیر گریه با یک بوسه از لب، رفتی جایی که کسی ندیده، زندگی دنیا همش فریبه، شکوه از بیرامه های قربت، میدونم اینجا هم غریبه، یادت واسه جون می سپردم، علکی تو آغوشت می مردم، ولی تو فقط یک دفعه مردی که بگیدی که بازی را بردم، رفتی و جات خالی شد تو خونم، تیشا باز کشیدی به جونم، می دونم که حرفای قشنگت چیزی نیست جز عشقی رو گونه، داغ بازم داغت خوبی تو سینه، یادتا چقدر دل نشینه، خدایا کاری کن از بهشتت بتونه عشقامو ببینه.